NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Donald Trump maakte vannacht bekend dat hij komende woensdag niet meedoet aan het grote Republikeinse debat waarin de presidentskandidaten tegen elkaar opnemen. De mensen kennen me al, dat zegt hij. Ja, wat is hiervan het gevolg voor het Republikeinse machtsevenwicht? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, de kogel is door de kerk, Omtzigt blijft in de politiek en wel met een eigen partij. Dat en meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Pieter Omtzigt gaat met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat maakte hij gisteravond bekend via X, het voormalige Twitter. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst, maar oud-CDA-Kamerlid en gedeputeerde van Overijssel Eddy van Heijem heeft zich al bij hem aangesloten. In het inhoudelijke programma van de nieuwe partij pleit Omtzigt voor een nieuwe bestuurscultuur, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij wil daarom ook dat er een grondwettelijk hof komt, een rechtbank die wetten aan de grondwet kan toetsen. En hij wil ook dat er een ander kiesstelsel komt. Daarnaast wil hij zich focussen op bestaanszekerheid. 400.000 mensen hebben volgens hem te weinig te eten. Dat is een groot probleem, net als de grote woningnood in ons land. Ondertussen reageren andere politici in Den Haag op de plannen van Omtzigt. Zo zegt PVV-voorman Geert Wilders dat hij graag wil samenwerken voor Nederland. En BBB-leider Caroline van der Plas zei bij Spraakmakers op deze zender dat ze Omtzigt er graag bij heeft in Den Haag. Ik ben ontzettend blij dat hij sowieso voor de politiek en de Kamer behouden blijft. Want ik heb niet onder stoel of banken gestoken dat Pieter Omtzigt gewoon het beste Kamerlid is wat Nederland heeft. Ja. En iemand als hij hebben we gewoon keihard nodig. Omtzigt kan volgens peilingen rekenen op een groot aantal zetels, maar hij wil geen premier worden. Saudi-Arabië heeft in het afgelopen jaar honderden migranten uit Ethiopië gedood bij de grens met Jemen. Dat schrijft Human Rights Watch op basis van eigen onderzoek. De organisatie sprak met zo'n 40 Ethiopiërs in Jemen en bekeek video's, foto's en satellietbeelden. De migranten reizen via Djibouti en moeten in Jemen dwars door oorlogsgebied. Sommige slachtoffers zouden van dichtbij zijn doodgeschoten. De VN uitte vorig jaar al zijn zorgen bij Saudi-Arabië. En in maart ontkende dat land dat het zich schuldig maakt aan het doden van migranten. De tweede ronde van de verkiezingen in Guatemala is gewonnen door de sociaaldemocraat Bernardo Arevalo. Hij kreeg bijna 60% van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Sandra Torres kreeg volgens de voorlopige uitslag 37% van de stemmen. Terwijl zij werd beschouwd als de grote favoriet, zegt Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. Als je kijkt naar de afgelopen maanden, dan is het echt een totale omslag van wat er verwacht werd. Want er was al een eerste ronde van de verkiezingen, dat was eind juni. En toen hing die ergens heel erg onderaan, totaal onzichtbaar in de peilingen. En toen werd hij ineens gekozen tot een van de twee belangrijkste kandidaten. En achteraf is dat zijn geluk geweest dat hij onzichtbaar was. Want Guatemala wordt geregeerd en beheerst door een corrupte kliek die probeert alles te houden zoals het is. En iedereen die een beetje kans maakte om dat omver te werpen, om te winnen, om te overwinnen in de verkiezingen, werd met valse voorwenselen uitgeschakeld om mee te doen met de verkiezingen. Nou, hij was bijna niet zichtbaar en kwam als een totale verrassing als tweede uit de bus. En nu is hij dus tot president gekozen. Het is echt een enorme overwinning van een democraat en daardoor dus ook voor de democratie in Guatemala. Op het Hawaïaanse eiland Maui wordt na de natuurbranden rekening gehouden met mogelijk 1300 vermisten. En meer dan 100 mensen zijn bij de branden omgekomen. President Biden en zijn vrouw die bezoeken vandaag Maui. De Britse verpleegkundige die vorige week schuldig werd bevonden aan de moord op 7 baby's hoort vandaag haar straf. Volgens The Guardian heeft de vrouw in 2 andere ziekenhuizen mogelijk nog tientallen andere baby's iets aangedaan. In geen van die gevallen is er een baby overleden. In geval van een grote crisis wil de brandweer meer kunnen betekenen voor burgers, zegt de voorzitter van Brandweer Nederland in De Telegraaf. Bij een overstroming of een stroomstoring zouden mensen voor hulp terecht moeten kunnen bij een van de 950 brandweerkazernes. Het NOS-journaal. Demissionair minister Paul van Onderwijs roept de partijen in de Tweede Kamer op om samen te werken om het lerarentekort aan te pakken. Dat deed de minister op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Verslaggever Sander van Hoorn sprak met haar op basisschool De Tourmalijn in Koten. De schoolbel luidde op de eerste schooldag en een applaus in de klas. Leuk, hè? Leraar zijn. Ik denk, mooier dan dit wordt het haast niet, zou ik willen zeggen. Maar het is een hele mooie aanmoediging als ik ook luister naar de vragen en ook het gesprek met de leraren om mijn schouders eronder te zetten en te doen wat nodig is. Ze zoeken ook nog heel veel meesters en juffen, dus misschien dat daar ook nog wel een... Daar zit ook nog een grote uitdaging. Daar heeft u, voordat u net voor de klas stond, in een andere klas, met meesters en juffen over gepraat, over... Ja. Nou ja, het aantrekkelijk maken en houden ook van het beroep leraar. Want er is nog altijd een tekort op het basisonderwijs. Hoeveel zijn er nodig? Nou, klopt, er zijn bijna 10.000 leraren nodig. Er zijn in ieder geval een hoop vakken. Basisonderwijs of alles dat ook? Ja, volgens mij wel. En dat is een behoorlijk aantal. Dus ik snap ook de zorgen van iedereen die in het onderwijs werkt. Hè? En die zorgen deel ik. Maar alleen zorgen maken, dat heeft niet zoveel zin. Dus... Het is echt een kwestie van samen de schouders eronder zetten. Dus met de mensen in het onderwijs, met de lerarenopleidingen... om ervoor te zorgen dat we datgene doen om nieuwe leraren goed begeleiden. Zodat ze ook behouden blijven voor het onderwijs. En om obstakels die leraren die al in het onderwijs zitten weg te nemen. Ja, dat is een beetje de formule die ze hier op de Tourmalijn en Cote toepassen. Ja. En waardoor ze hier op die eerste schooldag... voor elke klas een leraar hebben staan. Ja. Is dat dan het ei van Columbus? Nou ja, het is hoe krijg je dat georganiseerd, hè? Ja, daar gaat u over. Ja, daar ga ik over, maar niet in mijn eentje gelukkig, hè? Want ik bedoel, in mijn eentje zou ik dat ook echt niet voor mekaar krijgen. Dat gaat echt om het samenwerken met scholen, met lerarenopleidingen, met allerlei mensen in en om het onderwijs. Maar uw eerste werkdag, of in elk geval niet de eerste werkdag... en dan met zo'n probleem wat al zo lang duurt... heeft u het idee dat u het dan wel kunt gaan oplossen... binnen de demissionaire periode die u rest? Ik wil vooral heel realistisch zijn, hè? En ook geen knollen voor citroenen verkopen. Dus het is niet zo dat met mijn aantreden... dat ik een gouden knop heb waar ik op kan drukken... en dat het dan morgen is opgelost. Want ik zal u zeggen... Als dat binnen mijn macht was, dan had ik het eergisteren al opgelost. Maar dat is niet zo. Dus het is iets van de lange adem. En samenwerken om inderdaad barrières weg te halen... voor mensen die de overstap willen maken... bijvoorbeeld vanuit een andere baan, een andere sector naar het onderwijs. Daarmee zeg ik niet de lat naar beneden. Nee, die lat die moeten we hoog houden. Maar wel zorgen voor meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld instapmomenten bij een lerarenopleidingen... of andere zaken waardoor het beter te combineren is. De deur van groep 8 is inmiddels dicht. Ik zie kinderen rondlopen. Voordat u binnenkwam ging het over kermissen in verschillende plekken. Ik denk dat het nu eigenlijk vooral gaat over hoe het bezoek van de minister verlopen is. Ja, ik vond het superleuk. Ik hoop dat het voor hun ook leuk was. Sander van Hoorn was in gesprek met demissionair minister Paul van Onderwijs. Het aantal diefstallen van elektrische fietsen komt dit jaar mogelijk boven de 100.000 uit. Dat is het werk van tientallen mobiele bendes uit Oost-Europa, zegt de politie. Nou, dat zijn vaak bendes uit het buitenland die specifiek naar Nederland komen om dit soort delicten te plegen. En wat ze dan doen is een snelle methode hebben ze ontwikkeld. En die rijden gewoon echt rond met een busje. Die kijken waar veel fietsen bij elkaar staan, die ze makkelijk mee kunnen nemen. Worden ingeladen en al vrij snel naar het buitenland vervoerd om daar te verhandelen. Het afgelopen half jaar steeg het aantal gestolen elektrische fietsen met 20% vergeleken met een jaar geleden. In totaal gaat het om ruim 48.000 diefstallen. De meeste e-bikes worden niet bij een inbraak thuis, maar op straat gestolen. 11:08 is het. De weersverwachting nog veel zon vandaag. Blijft droog, 23 tot 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen dan houdt het zomerse weer aan. Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Ja, goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Hij was de naamgever van het impressionisme. Woonde een tijdje met vrouw en kind in Zaandam. Ik heb het over Claude Monet. Je hoort zometeen zijn verhaal in The Dutch Years. Ook de menselijke zweeserik, oftewel de thymus, is belangrijker dan we denken. Dat en meer na 12:30. Maar nu eerst naar de VS. Want wie wordt namens de Republikeinen de presidentskandidaat voor de Amerikaanse verkiezingen volgend jaar? Woensdagnacht is het eerste grote Republikeinse verkiezingsdebat, maar zonder Donald Trump. Former President Trump slammed by some of his GOP rivals for planning to skip the first Republican debate next week in Milwaukee. Chicken. Yeah. He doesn't want to stand up there and kind of face the music. He's a coward. Sources tell ABC News Trump is instead strongly considering sitting down for an interview with former Fox News host Tucker Carlson. Ja, ik ga het er uitgebreid over hebben met Amerika-journalist Leila Frank. Goedemiddag, Leila. Hey, Natasha. Ja, Trump krijgt nu al, we hoorden net, hè, al veel kritiek vanuit zijn eigen partij voor het niet meedoen aan het debat. Waarom wil hij eigenlijk niet meedoen? Ja, hij zegt zelf dat hij het niet nodig heeft. Iedereen kent mij al, zegt hij. En op zijn social media laat hij ook weten. Laat hen maar debatteren. Dan kan ik even kijken wie ik eventueel zal overwegen om mijn vicepresident te zijn. Ah, dus, zo. Oké. Okay. En wat betekent dat voor de andere kandidaten dat Trump niet meedoet? Ja, twee dingen. Aan de ene kant dat ze zich niet hoeven te verhouden tot het ontwrichtende element Donald Trump. Hè? Want dat is hij altijd geweest in politieke debatten. Maar het betekent ook dat ze niet aan kiezers de echte krachtmeting kunnen laten zien. En niet echt kunnen laten zien of ze en hoe ze zich verhouden tot Donald Trump. En of ze hem aankunnen en gewoon de echte aanval op hem plegen. Dus ja, hij is er en hij is er niet. Ja, hij is er niet. Maar en je hebt het over ze. Maar wie staan er eigenlijk allemaal op dat podium straks? Er staan 9 kandidaten op het podium, waarvan 1 vrouw. En je moet aan een aantal criteria voldoen, hè, om op dat podium te mogen staan. Je moet 40.000, zeg ik uit mijn hoofd, individuele donaties hebben. En je moet in de peilingen boven de 1% staan. Dus er zijn zelfs ook nog mensen die afvallen. Ja. Er staan een paar grote, bekendere namen op het podium. Zoals Mike Pence, hè, de voormalig vicepresident van Donald Trump. Of Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, waar het vaak en veel over gaat. Vaak in het nieuws, juist. Maar er zijn ook wel wat kandidaten waarvan de gemiddelde Amerikaan hem ook nog even moet googelen. Zoals? Heb je een lijstje? Nou, Vivek Ramaswamy bijvoorbeeld. Ja. Iemand naar wie ik wel benieuwd ben. Tim Scott. Dus er zijn gewoon wat kleinere namen, ja, die ergens onder de 10% scoren. Ik snap die je. Voor de meeste Amerikanen onbekend zijn. Was niet om je te overhoren, maar ik was wel heel erg benieuwd. Hoe dan ook, Trump is afwezig. Maar misschien toch wel erg aanwezig, zoals je net ook al uitlegde. Hè? Want je hebt dan toch het gevoel, ze vechten, maar ze vechten niet tegen hem. Wat voor debat kunnen we dan verwachten? Nou, in ieder geval een debat. En daarom is het ook echt interessant, waarin voor deze kandidaten er een heleboel op het spel staat. Dus het is de eerste mogelijkheid voor kandidaat om zich echt te laten zien aan een groter publiek. Hè. Zeker voor die onbekenden kan dit een maak-het of break-het moment zijn, in slecht vertaald Engels-Nederlands. Mm. Dus je zal een heleboel kandidaten zien die echt hun best gaan doen om hun pitch te maken naar het Amerikaanse publiek. En uiteindelijk is de grote... Het gaat over Donald Trump en hij is er niet. Zo'n debat zal het ook zijn. Want uiteindelijk moet elke kandidaat de pitch maken... ik kan winnen van Joe Biden. Dat is een hele expliciete pitch, maar impliciet is de boodschap... en dat kan Donald Trump niet. Precies, precies. Nou zijn er verschillende manieren waarop de andere kandidaten... de strijd met Trump zouden kunnen aangaan. Hè? Sommigen kiezen voor de aanval. Laten we heel even luisteren naar kandidaat en gouverneur van New Jersey, Chris Christie. He's unwilling to take responsibility for any of the mistakes that were made. And that is not leadership, everybody. That is a failure of leadership. And you can boo all you want. But here's the thing. Our faith teaches us people have to stand up and take accountability for what they do. Ja, Chris Christie wordt hier eerst uitgejouwd, hè? En daarna krijgt hij applaus als hij Trump aanvalt. Werkt dat nou juist wel of niet? Wat moeten we hiermee? Nou, het interessante is, Chris Christie is gouverneur van New Jersey. Is misschien wel goed om even te vertellen. En eigenlijk de enige kandidaat die zegt... je moet recht door Donald Trump heen als je de voorverkiezingen wil winnen. En je moet aan kiezers laten zien... Dat hij moet boeten voor wat hij gedaan heeft. Mm. En dat geboe en dat applaus, dat komt van hetzelfde publiek. En dat zijn conservatieven. Dus als je zegt van, ja, werkt het nou? Nou, je hoort het. Ja, het werkt. En nee. Ja. Het werkt wel. En ik ben dus heel benieuwd in dit debat... Mm-hmm. of het Chris Christie lukt om deze boodschap over te brengen... naar een groter publiek. En ik ben ook heel benieuwd... of en hoe die de andere kandidaat op het podium... die wat meer rondom Donald Trump heen dansen en daar voorzichtiger in zijn... of hij daar misschien wel een beetje in mee kan krijgen. Dus of hij kan doorbreken op de boodschap... je moet dwars door Donald Trump heen... en we kunnen er niet omheen dat hij moet boeten voor wat hij gedaan heeft. Juist, en dan is Donald Trump er niet om zichzelf te verdedigen. Dus ik zou zeggen, juist zijn afwezigheid zou dat hem dan niet kunnen schaden ook. Ja, zeker. En dat hoor je ook in het begin. Hè. Mensen zeggen, wat is dit? Dit is geen democratie. Dit is gewoon laf. Dus kijk, ik denk dat uiteindelijk, daar ben ik ook benieuwd naar... of er in dit debat eigenlijk een gezamenlijke statement... slash oproep is naar Donald Trump. Van, doe nou gewoon mee volgende keer. Mm-hmm. En dan kan je aan de ene kant zeggen... ja, dan gaat het toch weer over hem terwijl hij er niet is. En dan kan hij er weer iets van maken. Dat is ook zo. Maar ik denk dat hij er uiteindelijk... hij moet een keer op dat debatpodium komen te staan. Ja. Kan bijna niet anders. Tegelijkertijd, als je naar de peilingen kijkt... Christie staat in de peilingen nu op 3%. Trump op 53%. De Sanders die daalt voor naar 16%. Ja, als Trump dan toch al 50% van de Republikeinen in zijn zak heeft... is dat dan niet al een gelopen race? Nou ja, maar de rekensom is net iets anders. En daarom is zo'n debat ook interessant. Dus je hebt, en dan moet ik even de cijfers in... 37% is de MAGA-base, de mensen die altijd op Donald Trump zullen stemmen. 25% is de allesbehalve Donald Trump-base. Die zullen nooit op Donald Trump stemmen. En dan heb je nog 37% van wat de Amerikanen persuadables noemen. Dus dit zijn mensen, Republikeinse kiezers, die het nog niet weten. Die dus over te halen zijn tot of Donald Trump of een andere kandidaat. En samen, de niet-Trumpers of de twijfelaars, is 63%. Dus de uitdaging in zo'n, of ook het interessante, ook journalistiek gezien, van zo'n debat is... lukt het de andere kandidaten om die persuadables... uiteindelijk naar één alternatieve kandidaat te trekken? Want uiteindelijk heeft iedereen er het meeste baat bij. Donald Trump, maar ook een andere kandidaat... of degene die Donald Trump niet willen. Als je één kandidaat tegenover Donald Trump kan zetten... want dan wordt de rekensom interessant. Van die 25% die niet Donald Trump willen... en die 37% die of de ene kant of de andere kant op kunnen vallen. In twijfel valt er winst te behalen. Durf jij een voorspelling te doen wie het debat komende week gaat winnen? Nee, absoluut niet. Ook omdat juist het interessante is dat het zo onvoorspelbaar is... en dat er zoveel op het spel staat. Dus nee, daar doen we niet aan. Goed. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik ook. Leila Frank, onze Amerika-journalist, dankjewel. Ladies and gentlemen, welkom bij niemand minder dan de jeugd van tegenwoordig. Een sterrenzanger is maar. Ik ben op jou, let's be up gang. Your love is hot, net Tito Maan. Bliss me met je lippen. You my leg day, kan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem een petje af voor je en dust no cap. Yo back, ik heb het, oh snap. Yo love is je fun. Zou dit iets buitenaard zijn? Kom ik hier nog bovenop? Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan, liefst nog vandaag. Samen stralen door de lucht. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje. Ik heb altijd tijd om te verdwijnen met jou. Ik droom al jaren van een tripje naar de maan. Dat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen van mijn naam. Zou dit iets magistraal zijn? Mag ik jou iets zeggen? Verliefd op jou en elke letter. Laten we gaan, liefst nog vandaag. Samen stralen door de lucht. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Ik heb alle tijd, neem mij maar mee. Want we gaan naar de maan en nooit meer terug. Laten we gaan, liefst nog vandaag. Samen stralen door de lucht. Wat gaan we doen? Je hoort de zangeres Maan met de jeugd van tegenwoordig met Naar de Maan. En dat is precies wat wij ook gaan doen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Want Rusland en India zijn allebei op zoek naar waterijs op de maan. Vandaag had de Russische raket moeten landen, maar afgelopen zaterdag is hij neergestort op de maan. Gaat India het wel redden? Ik vraag het aan wetenschapsjournalist, onder andere bij de Volkskrant, George van Hal. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemorgen. Ja, nou... We zijn geland, George. Ja. Hey, Rusland en India willen dus allebei zondes op de maan laten landen, hè, op zoek naar waterijs. Waarom willen ze dat in hemelsnaam? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. De officiële verklaring die dit soort ruimtevaartagentschap geven is, we willen op termijn weer terug met mensen naar de maan. En dan moeten we daar een soort heel apparaat gaan optuigen. Misschien heb je met dat waterijs wel ook meteen vloeibaar water te pakken. Heb je drinkwater voor toekomstige astronauten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of je kunt er de waterstof uitpulken uit het water. En dat kan dan weer gebruikt worden als raketbrandstof voor als je op een gegeven moment weer van de maan wil vertrekken. Ja, want water is uiteindelijk ook leven. Toch? Zo kijken ze dus naar. Aha, ik snap het. Nou ging dat voor Rusland zaterdag mis, hè? Voor het eerst in 47 jaar is een Russische maanmissie mislukt. Wat is er nou niet goed gegaan daar? Nou, het was zelfs voor het eerst in 47 jaar dat ze weer gingen. Want Luna 24, dit was Luna 25. Dat was nog in de tijd van de Sovjet-Unie. In de tussenliggende periode zijn ze gewoon helemaal niet geweest. En nu gingen ze weer opnieuw voor het eerst. Een beetje ongelukkige timing ook voor Rusland. Want het is natuurlijk nu midden in de oorlog. Oorspronkelijk zou dit bijvoorbeeld samen met ESA gebeuren. Met het Europese ruimtevaartagentschap. En nu deden ze het helemaal in hun eentje. Het is niet gelukt. Dat is niet helemaal onverwacht, hoor. Want net iets minder dan de helft van de missies naar de maan mislukt. In recente jaren zijn Israël, India al een keer eerder, Japan. Nou ja, dit jaar dan Rusland. Dat is alleen sinds 2019 al alle missies die mislukt zijn. Maar wat maakt het dan zo moeilijk? Alleen China. Ja, in de tussentijd alleen China. Maar wat maakt het dan zo moeilijk? Ja, het is ten eerste... Een stukje vliegen. Daarvoor moet je best wel veel vaart hebben. Dus als je naar de maan gaat dalen, dan gaat je ruimteschip best wel snel. En je moet afremmen voordat je gaat landen. Als je dat bij de aarde doet, dan word je al een beetje afgeremd door de aardatmosfeer. Mm-hmm. Dus dan toch op die snelheid een soort bijna een dikke soep waar je dan doorheen moet. Het wordt dan ook heel heet om zo'n ruimteschip heen. Bij de maan, daar is zo goed als geen atmosfeer. Daar moet je dus echt helemaal zelf afremmen. Dus met raketten en als je dan dicht bij het oppervlak komt, ja, dan dwarrelt er allemaal stof omhoog. best wel gewelddadig gebeuren. Dat is probleem 1. Probleem 2 is, het is eventjes weg bij de aarde. Dus als je dit soort manoeuvres vlak bij aarde doet, dan heb je gewoon een missiecontrole en die kan zonder vertraging zoiets begeleiden en sturen. Maar ja, bij de maan zit er dan toch een paar seconden vertraging tussen voordat de commando's daar terechtkomen. Dus heel veel gebeurt dan automatisch. Moet je het van tevoren dus helemaal goed hebben ingeprogrammeerd. En er is ook niet een soort GPS op de maan, zodat je de ideale landingslocatie kan uitzoeken. Ja. Nee. Dus je kunt ook per ongeluk op een rotsblok of in een scheur of iets dergelijks terechtkomen. En dan is het ook einde oefening. Ik begrijp het. Er zijn geen zaken waar je lichtzinnig over moet doen. Nou zei je eerder van ja, de Russen hebben dus geen hulp eigenlijk van Europa. Hè? Of de samenwerking met Europa hebben ze niet. Ze zitten midden in de oorlog. In de Sovjet-Unie ging het dan veel beter destijds met de ruimtevaart? Ja, en daar hadden ze vooral ook wel wat routine. Want dat is het denk ik ook. Je moet dit gewoon een aantal keer doen. Heel veel van die eerste missies van landen mislukken. Ook Amerika en Rusland hebben gewoon wel mislukte missies naar de maan gehad in het verleden. En al die kennis, ja, dat is dus 47 jaar geleden. Dus een gedeelte zal van de experts van toen zal gewoon overleden zijn. Of met pensioen. Mm-hmm. Misschien vanwege allerlei politieke schermutselingen gevlucht uit het land. Na de val van de Sovjet-Unie. Ja, dat soort dingen speelt allemaal mee. Dus gewoon de kennis is weg. En dus moet je het wiel toch een beetje opnieuw uitvinden. Ja, nou gaat het bij dit soort dingen ook meteen over de geopolitieke kant die je net noemde. Hè? Dus kunnen we dan stellen van ja, oké, mooi dat wetenschappelijk onderzoek. Of is dit gewoon meer een wedloop, een wedstrijdje eigenlijk tussen grootmachten? Dat is het toch altijd wel een beetje. Het is altijd een beetje technologisch spierbalrollen, dit soort ruimtemissies. Zeker naar de maan. Heel veel van het onderzoek daar kun je toch ook wel vanuit een baan om de maan doen. En helemaal als we straks weer mensen gaan brengen. Dat is toch vooral de inspirerende factor die ervan uitgaat. Dat je dan mensen hebt die rondlopen op een ander hemellichaam. Dat speelt altijd wel een grotere rol dan de wetenschappelijke vragen die dit soort missies beantwoorden. Nou, voert India dus ook een maanmissie uit. En dan noemde je ze net al, hè? Amerika en China, grootmachten. Waar zijn ze eigenlijk in deze wedloop? Die zijn dus na aan denken over mensen op de maan. China heeft recent echt een aantal hele succesvolle maanmissies afgerond. Eigenlijk het enige land dat dit in de afgelopen paar jaar gewoon met succes, zonder problemen, zonder mislukkingen heeft gedaan. De meest recente missie hebben ze zelfs weer spullen van de maan gepakt en dan weer omhoog gebracht. Dus dat gaat eigenlijk van een leien dakje. En allebei de landen, Amerika doet het dan samen met Europa en China gaat dat misschien op termijn wel samen met Rusland doen, zijn aan het nadenken om mensen naar het maanoppervlak te brengen. En dat gaat allemaal ergens de komende 10 jaar gebeuren. Ja, maar dat wordt dus een nieuwe wedloop. Dus mensen naar de maan brengen, waarin je dus ook misschien wel ander soort ongelukken gaat zien? Nou ja, dat is wel een groter risico, inderdaad. Ja. Dus de eisen aan bemenste ruimtevaart liggen ook altijd wat hoger dan als je gewoon dit soort onbemande zondes laat neerploffen. Dus daar wordt, als het goed is, wel langer over nagedacht. Maar ja, ook daar kunnen dingen misgaan. En de vorige keer tijdens de Koude Oorlog zijn er ook mensen overleden in een poging om die maan te bereiken. Even India, want daar begon ons gesprek ook mee. Verwacht je dat het India wel lukt om bij het maaneis te komen? Nou, het wordt voor India, het is in elk geval niet de eerste poging. Ze pakken het rustig aan. Ze hebben denk ik ook wel geleerd van de vorige keer. Dus nou ja, vooraf zou ik ze meer kans geven in elk geval dan Rusland, waar dat ook net mislukt is. Mm-hmm. Of het gaat lukken, ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. Het is echt gewoon wel heel erg moeilijk. Dus we moeten afwachten, denk ik. We gaan afwachten en we gaan kijken. Heel veel dank voor je uitleg, wetenschapsjournalist George van Hal. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Ja, na 12:30 praat ik over de zwezerik. Die ken je waarschijnlijk zo. Boter, uiringetjes, even aanbakken. Klein beetje zout overheen, over de zwezerikjes. En een paar draaien peper. Heel mooi. Lekker, man. Ja, niet alleen lekker om te eten. Wij mensen hebben hem ook in ons lijf zitten. En sinds kort weten wij dat het piepkleine orgaantje bij je hart toch best een belangrijke functie heeft. Na 12:30 hoor je er alles over. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. De levering van F-16's aan Oekraïne gaat tot een escalatie van het conflict leiden. Dat zegt de Russische ambassadeur in Denemarken. Nederland en Denemarken maakten gisteren bekend F-16 gevechtsvliegtuigen te gaan leveren aan Oekraïne. Denemarken stuurt er 19, Nederland noemde nog geen aantallen. In geen enkel ander land ter wereld liggen meer mijnen dan in Oekraïne. Volgens experts zal het tientallen tot honderden jaren duren voordat het land weer volledig mijnenvrij is. De Russische mijnen belemmeren het Oekraïnse tegenoffensief. Saudi-Arabië heeft volgens Human Rights Watch in het afgelopen jaar bij de grens met Jemen honderden Ethiopische migranten gedood. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op getuigen en bekeek ook video's, foto's en satellietbeelden. Bij Moskou zijn twee mensen gewond geraakt toen daar een Oekraïense drone neerstortte. Dat melden Russische staatspersbureaus. Die drone die is onderschept en kwam op een tuinhuisje terecht. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Er staan een paar hardnekkige files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Omrijden kan vanaf Batuverdorp via de A4 en de A5, de route via Schiphol. A17 Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, daar 10 minuten op onthoud. A28 van Groningen naar Amersfoort, ook ruim 10 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Ravenstein en knooppunt Valburg, 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuws-PV'ers. Groen licht uit Enschede, want Pieter Omtzigt heeft een partij opgericht genaamd Nieuw Sociaal Contract, waarmee hij zal deelnemen aan de verkiezingen op 22 november aanstaande. We weten nog niet wie er op zijn kieslijst komt en wie er eventueel premierskandidaat wordt. Maar zeker is dat NSC de huidige bestuurscultuur wil aanpakken, evenals de woningnood en de armoede. En ook heeft Omtzigt de moed om meteen te laten zien waar hij voor staat. In tegenstelling tot andere partijen die uit winstbejag bijvoorbeeld zeggen dat ze geen enkele club uitsluiten bij een toekomstige formatie, trok Omtzigt meteen een lijn door niet te willen gaan samenwerken met partijen die de rechtsstaat niet serieus nemen. En hij voegde daaraan toe dat dat niet betekent dat deze clubs alsnog goede punten kunnen hebben waar iets mee moet worden gedaan, zoals het aanpakken van de baantjescarousel in Den Haag of de problemen rond migratie, maar dat de coalitiemogelijkheden wat hem betreft ophouden als een partij de rechtsstaat slechts als optioneel beschouwt. En die laatste nuance bleef bij een aantal kiezers niet goed hangen en meteen werd er vanuit diverse hoeken geroepen dat Dylan Jesselgus, die ondanks aangaf de PVV niet bij voorbaat uit te sluiten als regeringspartner, tenminste oprecht was, omdat zij voor iedereen open stond. En als ik dat soort geluiden hoor, moet ik altijd denken aan het essay On Bullshit van de Amerikaanse filosoof Harry G. Frankfurt, waarin hij het verschil uitlegt tussen een bullshitter, oftewel een praatjesmaker, en een leugenaar. De leugenaar kent de waarheid en ondermijnt deze door te liegen, maar de bullshitter is veel gevaarlijker. Die is niet geïnteresseerd in waarachtigheid, maar gewoon om in goed overkomen. Het maakt hem of haar niet uit of het klopt of moreel verantwoord is wat hij of zij zegt, maar of het hun imago dient. Enkele schoolvoorbeelden van de bullshitters zijn natuurlijk Donald Trump en Mark Rutte. Van Dylan Jesselgus moeten we het nog maar zien, maar je kan niet automatisch stellen dat, zoals het online werd gedaan, zij automatisch oprecht zou zijn omdat ze iets nog even in het midden laat. Het is bijzonder moedig van Omtzigt om meteen zijn grenzen aan te geven. Het feit dat het vervolgens wordt geroepen dat dat dom, want niet strategisch is, toont bovendien precies aan waarom de huidige politieke cultuur moet veranderen. Eerlijkheid kan je natuurlijk zetels kosten, maar het is enorm prijzenswaardig dat hij principe boven PR stelt, iets waar veel partijen nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoe dan ook is het geweldig dat hij blijft als politicus. Iemand die wel zijn stukken leest. De kiezer niet naar de mond praat. Iemand die bezig is met een visie die verder reikt dan de volgende verkiezingen. Bij wie het niet gaat om de grootste van het land te zijn, maar om de beste voor het land te worden. Dus hoera, dat met de NSC de zwarte lak terug mag in de kast. Laten we hopen dat we van Rutte-doctrine naar Omtzigt-openheid gaan. Welkom terug, jij baas uit Borne. Pieter Omtzigt, functie duidelijk. De Nederlandse jaren. Gli anni olandesi. Olanda didai. Les années hollandaises. Die Nederlandse jaren. Tom Hollandse oren. Miaka jou Hollandse. The Dutch years. Tijd om terug te blikken op de periode van wereldberoemde mensen die min of meer onopgemerkt in ons land woonden. Maar wiens Nederlandse jaren wel degelijk van invloed zijn geweest op onze maatschappij van nu. Vandaag de grootste impressionistische kunstenaar Claude Monet. Die schreef aan zijn vriend en schilder Pissarro over ons land het volgende. Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk. En er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Ik geloof dat we hier een heel fijn onderkomen gaan hebben. De Hollanders komen op mij heel vriendelijk en gastvrij over. Aldus Monet. Nu trekt zijn werk miljoenen bezoekers. Maar Claude Monet kwam als jonge man met vrouw en zoontje in 1871 nog tamelijk onbekend en berooid terecht in Zaandam, hebben we begrepen. En dat zijn ze daar nooit vergeten. Ook niet in het Monet-atelier, waar secretaris Jan de Bruin al jaren al zijn vrije tijd besteedt aan de groot impressionist. Ja, toch Jan? Dat is toch zo? Zeker. Ja. Jan de Bruin, jullie zitten in zo'n schattig groen houten huisje in het centrum van Zaandam. Was dat ook het huis of het atelier van Monet? Nee. Claude Monet kwam via Parijs naar Le Havre. En van Le Havre ging hij naar Londen. En van Londen kwam hij uiteindelijk in Rotterdam aan met de boot. En van Rotterdam ging hij met de trein naar Amsterdam en pakte daar de Prins van Oranje richting Zaandam, want er was nog geen treinverbinding. En hij installeerde zich in Hotel de Beurs. Aha. En daar woonde hij ook? Nee, nou ja, in die zin woonde hij daar ook. Dat was een hotel, een logement, en daar woonde hij. Daar bracht hij heel veel tijd daar door. Daar bracht hij zijn 4 maanden dat hij hier zat, bracht hij daardoor. Aha, en dat houten huisje in het centrum, was dat dan zijn atelier? Nee. Ook niet? Nee. In 1840 was de tubeverf uitgevonden, dus hij kon plein air schilderen. Dus het plein was, air, wat is dat? Plein air in de open lucht. Ah, zo, ja, in de uiteraard. Open lucht. Ja. Sorry. Ja. Dus hij kon lekker buiten schilderen. Hij hoeft niet in zijn atelier te zitten, juist. En voor Hotel de Beurs was een grote steiger, en daar zette hij dan vaak zijn ezel neer met een paar doeken erop. En hij zat lekker buiten te schilderen. Heerlijk. Met tubeverf. Ja, en dat in Zaandam dus. Nou noemen we Monet tegenwoordig een van de grootste impressionisten. Wat maakt hem zo groot? Ja, misschien omdat het de meest consistente is in zijn techniek. Als je een verwant zou zeggen, dan zou ik zeggen misschien ook Cézanne. Maar Cézanne en Monet waren de twee impressionisten die het meest consistent het zogenaamde impressionisme uitoefende. Mm-hmm. En vandaar dat hij wellicht zo bekend is geworden. Even voor mensen die denken, impressionisme, wat is dat ook alweer? Hoe zou u het beschrijven? Het is feitelijk een geuzennaam. Ja? Want toen Monet in Zaandam aankwam, was hij helemaal nog geen impressionist. De aanzet zou je kunnen zien in een aantal van de 25 schilderijen, maar hij was nog geen impressionist. Ja. Dat impressionisme ontstond pas later. En de eerste tentoonstelling was in 1874 in Parijs, bij Nadar. En daar hing dat schilderij L'Impression Soleil Levant, wat een geuzennaam eigenlijk kreeg. Want de naam van het schilderij was op dat moment nog niet die naam van het schilderij. Juist. Maar een criticus die zegt van, ach, dit is behang. Dit is alleen maar impressionisme. Dit zijn indrukken. Mm. En dan denken we natuurlijk tegenwoordig aan die romantische tafereeltjes, water, lelies, bruggetjes, spiegelend water. Het heeft iets romantisch. Het is lastig om te laten zien op de radio. Maar we hebben u gevraagd om daar geluid bij te kiezen. Hoe zou Monet klinken, hebben we? Ja, ik denk meteen een Debussy. Hoe? Eigenlijk. Even. Waarom? Ja, dat sprankelende, dat tintelende. Dus echt de reflectie van het licht op het water, wat hij voortdurend zocht. Ja, en dat is ook hier heel goed te horen natuurlijk. Je wordt er een beetje in meegetrokken. Ja. Het voelt ook een beetje kabbelend. Een beetje rustig. Tevreden voelt het eigenlijk aan. Terwijl als we naar Monet's leven kijken, dat was alles behalve voortkabbelend en tevreden. Toch had het helemaal niet zo heel makkelijk, heb ik begrepen. Nee, hij had het zeker niet makkelijk. Hij kwam, je noemde net het woord berooid. Zijn vader was net overleden, dus hij had net een kleine erfenis gehad. Dus daarmee kon hij reizen. Mm-hmm. En kwade tongen beweerden dat Camille Doncieux, zijn 23-jarige echtgenote, waarmee hij net getrouwd was, ook over wat geld beschikte, waardoor hij ook kon reizen eigenlijk. Waardoor hij de oversteek kon maken, waardoor hij kon vluchten, zeg maar. Wacht even, Jan, want dan nou maak je even een bruggetje. Dan denk ik, ja, kwade tongen beweren. Ja, misschien heeft mijn partner ook wel iets meer geld dan ik heb. En daardoor kan ik reizen, maar dat is, daar is toch niets mis mee? Of werd hij een beetje afgeschilderd als een golddigger? Nou, nee, niet echt. Oh. Maar er gaan geruchten, dus ook omdat hij daarna in een soort liaison à trois, ook met een andere dame, zeg maar, terwijl Camille nog leefde, dus in zijn omgeving voorzag. Wat zeg je dat mooi? Liaison à trois? Dat is toch vooral vreemdgaan? Of een driehoeksverhouding? Hoe zeg je dat? Ja, precies. Oké, dus dat daar zijn verschillende verhalen doen daar de ronde over. Ja, er zijn verschillende verhalen doen daar de ronde over. Waarom zat hij eigenlijk niet in Parijs? Dat is toch de place to be voor kunstenaars destijds, toch? Hij was al in dienst geweest, dus ja. Hij heeft een jaar had hij in dienst geweest. En in 1871 brak de Frans-Duitse oorlog uit. En hij wilde niet meer in dienst, dus hij vluchtte feitelijk voor het feit dat hij eventueel weer in dienst zou moeten. Ja. Ja. Dus vandaar dat hij overstak naar Londen. Ja, dan kun je overal naartoe vluchten en dan kom je uiteindelijk naar Zaandam. Waarom Zaandam? De Zaanstreek was eigenlijk al heel bekend. Maar niet alleen de Zaanstreek, ook Amsterdam, de tulpenvelden. De houten huizen van de Zaanstreek. Want de veengrond in de Zaanstreek, daar kon alleen maar hout gebouwd worden. Dus vandaar die houten huizen in allerlei kleuren, wat hij ook schreef aan Pizarro. Ja. En dan de rivieren, de molens. Ja, het is dus prachtig natuurlijk om te schilderen. Dus. De reflectie van het licht op het water. Juist. Dus al die ingrediënten, zeg maar, die waren aanwezig. En een vriend van hem, Johan Bartelt Jonkind, een Dordrechtenaar, die ontmoette in Le Havre, die gaf hem ook waarschijnlijk de tip van: ga maar naar de Zaanstreek, daar vind je eigenlijk alles wat je nodig hebt voor je schilderijen. Ja. Oh, en in de buitenlucht kunnen schilderen buitenlucht. Natuurlijk, sinds de uitvinding van de verftubus. Tegenwoordig brengen zijn schilderijen nou rustig 110 miljoen euro op, hè, per schilderij. Hoe zat dat eigenlijk met zijn populariteit in zijn eigen tijd? Hij heeft niets verkocht. Oh. Waarschijnlijk heeft hij het schilderij van Guurtje, wat nu in Krullenmuller hangt, heeft hij verkocht aan de familie van de stad. Die het overigens op zolder hebben gezet en waar het stond te verstoffen. En hij heeft één schilderijtje weggegeven aan zijn vriend Henri Havard. En Henri Havard was eigenlijk ook in de beurs aanwezig, in Hotel de Beurs aanwezig, omdat hij de opdracht had gekregen om een boek te schrijven. En dat heette Holland in Vogelvlucht. En daaruit kun je al afleiden hoe bekend eigenlijk de Zaanstreek was bij de Fransen. Ja, maar toch, zijn werk verkocht dus niet echt. Werd er een beetje ook, dat proef ik een beetje uit jouw eerder verhaal, dat er een beetje op neer werd gekeken. Ja, er werd badinerend over gedaan, over zijn manier van schilderen. Mm. Want eigenlijk in die tijd, en dan moet je denken aan de salon, de tweejaarlijkse salon, daar hingen alleen maar schilderijen die precies leken op wat het was. Dus alles wat daarvan afweek, wat een beetje afweek, zeg maar, van het geëikte beeld, dat werd met de nek aangekeken en dat werd ook niet verkocht. Mm. Terwijl zijn schilderij in die tijd het tweewekelijkse loon van een metselaar opbracht. Mm. Ongeveer 300 Franse frans. Ja, dan heb je wel een rijke vrouw nodig, of man. Of in ieder geval een vrouw met wat geld. Met wat poen, inderdaad. Ja. Hey, dankzij je man hebben we wel nu een unieke kijk, hè, op de Zaanstreek en de Zaanse schans toen de molens nog draaiden. Is dat ook wel wat we aan Monet dan helemaal te danken hebben in Nederland? Of hebben we meer aan hem te danken? Hij heeft in ieder geval dus de Zaanstreek, met name Zaandam, op de kaart gezet. Ja. En vandaar ook dat we in het luchthuis nu de 25 replica hebben hangen van de schilderijen. En we zorgen dat met Monet en die 25 replica, dat we allerlei rondleidingen doen. We doen lezingen. Dus we proberen niet alleen Monet op de kaart te zetten, wat hij gedaan heeft in Zaandam, maar ook Zaandam samen met Monet op de kaart te zetten. Ja, je zegt replica. Maar jullie hebben dus wel een schilderij van Monet in Zaandam hangen? Ja, dat hangt in het Zaans Museum. Ja. Dat is de Voorzaan en de Westerhem. Uh-huh. Wat hij inderdaad in 1871 in Zaandam geschilderd heeft. Ja, trots op. Zeker, goed zeker. Zo. Heel goed. Zeker. Nou, wij ook hoor. Dankjewel, Jan de Bruin, secretaris van het Monet Atelier in Zaandam. De Nieuwsbv.

Ja, dus wezerik. Wij noemen het inderdaad altijd thymus. Ja. Het is een heel klein orgaantje dat onder het borstbeen ligt, net boven het hart, bovenop die grote bloedvaten. En soms wordt het inderdaad verwijderd bij open hartoperaties. Ja, waarom eigenlijk? Waarom wordt dat eigenlijk verwijderd? Omdat het dan in de weg zit bij, om bij de grote vaten te kunnen komen. Aha. Dus dan wordt het soms weggehaald, inderdaad. Ja. Nou weten we de locatie, heeft u net uitgelegd, net boven het hart. Maar wat doet het orgaan? Waar is het? Wat voor nut heeft het? Ja, nou, we weten al 60 jaar dat de thymus eigenlijk heel belangrijk is tijdens de kindertijd. En daar is het een soort opleidingsinstituut voor bepaalde witte bloedcellen, voor de immuuncellen, de T-cellen. En het leert de immuuncellen wat van jezelf is en wat dus niet aangevallen mag worden en wat vreemd is en wat wel aangevallen moet worden. Dus het is echt heel belangrijk. En het is dus heel actief tijdens de kindertijd. Maar wat we weten is dat na de kindertijd, na de puberteit, wordt het orgaantje steeds kleiner en het doet steeds minder. Dus daarom dachten we heel lang dat het tijdens de volwassen leven niks meer deed. Want dan heb je al je immuuncellen gemaakt en dan hoeft het niet meer. Dan hoeven er niet meer een nieuwe bij gemaakt te worden. Dat dachten we tenminste. Aha, en vandaar ook dat het bij een hartoperatie weg wordt gehaald? Ja, ik denk dat dat wel een beetje het idee was, dat het niet meer nodig was, inderdaad. Mm. Maar het wordt denk ik niet standaard weggehaald, hoor. Ik ben geen cardioloog of chirurg, dus ik weet niet precies wanneer het wel en niet weggehaald wordt. Maar ik denk dat artsen niet zomaar dingen gaan weghalen als het niet nodig is. Nee, precies. Wat merken we nou bij mensen die geen thymus, zoals u dus wezenlijk dus noemt, in het lichaam meer hebben, als ze dat niet meer hebben? Wat merken we daarvan? Ja. Nou, als het bij hele superjonge pasgeborenen weg wordt gehaald, dan heb je echt wel grote effecten op je immuunsysteem. Dus daar wordt het zeker niet makkelijk weggehaald. Maar bij volwassenen dachten we dus dat het niet uitmaakte. Maar wat ze nu hebben gedaan in dit onderzoek, is dat ze hebben volwassenen genomen die dus inderdaad een grote open hartoperatie hadden gehad. En bij een grote groep was dan de thymus weggehaald. En bij een andere groep was de thymus niet weggehaald. En die gingen ze met elkaar vergelijken wat er gebeurde in de 5 jaar na het onderzoek. Dus kregen die mensen nou meer ziektes, kregen ze meer kanker of gingen ze eerder dood? En wat ze zagen is dat in de groep zonder de thymus dat 2 keer zoveel mensen kanker kregen en dat ook 2 keer zoveel mensen dood gingen. Zo. Dus de kans op kanker en de kans op doodgaan was heel klein, maar hij was wel 2 keer zo hoog geworden. Ja. Dus daarom, ja, krijgen we nu het idee van misschien is de thymus tijdens een volwassen tijd ook nog wel belangrijk. Ja, even voor de duidelijkheid, wat u nu zegt, dat is een correlatie, hè? Dus er is niet een kausaal verband, toch? Als ik geen thymus heb, dat ik dan meer kans maak, want dat kunnen we niet zo stellen, of wel? Nee, dit is een eerste aanwijzing dat er misschien iets aan de hand is. Maar het is inderdaad, je vergelijkt nu 2 groepen met elkaar. Mm-hmm. En je moet erbij zeggen, het is een retrospectief onderzoek. Dus je kijkt terug. En deze groepen, mensen waren eigenlijk heel ziek. Hè? Ze hebben een open hartoperatie gehad. Maar het kan best wel zijn dat de ene groep ongemerkt toch iets zieker was dan de andere groep. Dus dit is een aanwijzing dat er misschien iets gaande is. Mm. Maar het moet inderdaad verder onderzocht worden. Juist. Want dit is, ja. Ja. Ja, een correlatie dus inderdaad tussen deze 2. Betekent dat cardiologen nu dus wezenlijk in alle tijden moeten laten zitten? Of de thymus? Nou, ik zou er wel voor pleiten inderdaad. Als ze het kunnen laten zitten, moeten ze het altijd doen natuurlijk. Tenzij ze echt problemen krijgen bij de operatie. Ja. Hebben we trouwens vaker gedacht dat organen nutteloos waren en ze uiteindelijk toch een functie blijken te hebben? Nou, dat is wel bekend inderdaad. Iedereen kent wel het amandelen, hè? De amandelenweg. Oh ja, vroeger werd dat heel veel gedaan. En nu wordt dat ook steeds minder gedaan. Want daar heb je ook, dat is ook in het immuunsysteem, daar wordt de afweer opgewekt tegen bijvoorbeeld infecties van de luchtwegen en je darmen en zo. Dus dat is allemaal heel belangrijk. Dus inderdaad, je moet niet zomaar dingen weg gaan halen. Dat is helemaal niet goed. Nee. En naar die thymus, hè? Komt daar nu nog meer onderzoek aan? Ik denk het wel. Ik denk, dit is een publicatie in een heel hoog tijdschrift. Daar gaat echt meer onderzoek naar gebeuren. Dus het eerste wat moet gebeuren is dat er een andere populatie mensen, patiënten onderzocht moet worden. Hè? Dat andere onderzoekers dit moeten kunnen herhalen. Als dat ook zo blijkt, dan lijkt er echt wel wat aan de hand te zijn. Juist. Ik wil u bedanken voor deze verheldering. Universitair hoofddocent en immunoloog bij Amsterdam UMC, Joke den Haan. Dank u wel voor de uitleg over de thymus, oftewel de zwezerik. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X, voorheen Twitter. twee Britse winkelketens gaan gratis koffie aanbieden aan politieagenten. Klinkt als een nobel gebaar voor de hardwerkende agenten. Maar niets is minder waar. De ketens die hopen met de aanwezigheid van de politie winkeldieven af te schrikken. En om het nog beter te maken, agenten moeten dan ook nog zelf een beker meenemen. En dat alles om winkeldieven dus maar buiten de deur te houden. Tja, dan moeten ze zeker deze band niet laten horen. Nothing but thieves, hoor je. Welcome to the DCC. Het uur is alweer bijna om. Na nieuws en ster komen we bij je terug. En dat doen we met de tijdcapsule. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nu 15 maanden gratis. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Hey positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, toen we Zana Bouvadis, strafrechtadvocaten, vroegen wat zij in onze tijdcapsule wil stoppen, werd dat niet bepaald het wetboek van strafrecht. Je hoort zometeen wat zij wel voor latere generaties wil behouden hier in de Nieuws-PV. Maar eerst de reactie van Pieter Omtzigt na de bekendmaking van gisteravond. Dat en meer in het NOS-journaal. Dorot Megens. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil met zijn partij Nieuw Sociaal Contract gaan samenwerken met andere partijen aan het vernieuwen van het bestuur en aan bestaanszekerheid. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat moeten we daar allemaal onder verstaan? Ja, die bestuurscultuur, daar moet gewoon weer meer macht naar het parlement. Er wordt nu veel te veel buiten de Tweede Kamer omgeregeld. En daar moet echt een einde aan komen. En dat is een van de hoofdpunten van Omtzigt voor zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. Daarnaast is de bestaanszekerheid het andere hoofdpunt voor hem. Honderdduizenden mensen hebben volgens hem onvoldoende te eten. De woningnood is immens. Andere partijen proberen daar ook wel aan te doen, wat aan te doen. Maar slagen daar onvoldoende in en dat wil Omtzigt gaan verbeteren. Ja, maar dat zeggen ze allemaal. En het is ook niet dat ze het niet willen, maar ik denk dat we helemaal vastgedraaid zijn met de manier waarop we met koperplaatjes aan het werken zijn en elke keer een nog ingewikkelde regeling aan het bovenop stapelen zijn, waardoor niemand door de boom het bos meer zien. Waardoor we bijvoorbeeld een groep hebben van 10.000 mensen die zelfs gedeeltelijk werkt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, die zelfs nog onder het bijstandsniveau zit, al 7 jaar lang. En waar we niet eens in slagen om ervoor te zorgen dat die op het sociaal minimum zitten. Ja, stel nou Wilco dat zijn partij de grootste wordt. Heeft hij ambities om premier te worden? Nee, dat heeft hij nadrukkelijk niet. Hij zegt, ik wil geen premier worden. Dat heeft ook iets te maken met de burn-out die hem eerder uitgeschakeld heeft. Hij kan zich goed voorstellen wat de belasting van het premierschap is. Maar de belangrijkste reden daarvoor is dat hij toch in de eerste plaats een parlementariër is. En dat hij ook denkt dat hij in het parlement als fractievoorzitter het meest op zijn plek is. Nou, ik denk dat ik op mijn plek ben als fractievoorzitter. Ik denk dat dat al moeilijk genoeg zal zijn met een nieuwe club. En komt uw nieuwe club dan wel met een kandidaat voor het premierschap? Dat vraagt u aan een partij die 2 dagen geleden is opgericht. Maar ook een partij die in sommige peilingen op meer dan 40 zetels staat. Ja, en een andere weer een heel stuk minder. Dus dan laat ik me even niet door leiden. Hij wil, Wilco, met zijn partij Nieuw Sociaal Contract gaan samenwerken met andere partijen. Heeft hij ook gezegd met welke partijen hij wil samenwerken mocht het tot een kabinet komen? Nou, hij wil in beginsel met alle partijen samenwerken, maar in een coalitie sluit hij eigenlijk 2 partijen uit. En dat zijn Forum voor Democratie en de PVV van Wilders. Want die partijen nemen volgens hem de rechtsstaat niet serieus genoeg. Samenwerken zal ik met alle partijen doen. Maar als uw vraag was, gaat dat binnen een coalitie? Dan is voor mij binnen een coalitie heel belangrijk of partijen zich aan de rechtsstaat en de grondwet houden. En als mijn taxatie is dat er niet gebeurt, ja, dan zit je niet graag samen in een coalitie. Dus niet met deze partijen? Dan wordt het met deze partijen buitengewoon lastig. Dan zie ik dat niet gebeuren. En er zijn ook nog wat andere redenen. Ik bedoel, Forum voor Democratie steunt feitelijk de inzet in de steun aan Oekraïne niet. En nou, dat lijkt me bijvoorbeeld in een regering best wel lastig als je dat zou proberen met partijen die dat wel en niet steunen. Ja, Omtzigt wil dus met veel partijen samenwerken in een coalitie. Als het zover zou komen dat zijn partij daarvoor in aanmerking komt. Maar in elk geval niet met de PVV en Forum voor Democratie. Dankjewel, Wilco Boom was dat. De Oekraïense president Zelensky is na zijn bezoek aan Nederland gisteren doorgevlogen naar Denemarken. En daar heeft hij vanochtend onder meer het parlement toegesproken. De Verenigde Staten gaven vrijdag toestemming aan Nederland en Denemarken om F-16 straaljagers te leveren aan Oekraïne. Correspondent Rolien Kreton. Rolien, Zelensky nu in Denemarken. Wat is zijn boodschap aan de Denen? Nou, hij is hier vooral om de Denen te bedanken dat ze net als in Nederland het voortouw nemen. Denemarken levert 19 F-16's. En ja, dat is best veel voor een klein landje als Denemarken. Zelensky heeft net de Denen toegesproken. Dat was een onverwacht programmapunt. Dat gebeurde buiten, voor het Deense parlementsgebouw. Er was ook een grote menigte naartoe gekomen, waarbij Zelensky volop werd toegejuicht. En het gaat niet alleen om het leveren van F-16... Denemarken zal ook Oekraïense piloten trainen. De eerste zijn al aangekomen op een militaire basis in het zuiden van Jutland. Dus die zijn al begonnen met de opleiding. En het zijn niet alleen Oekraïense piloten die daar worden opgeleid, maar ook technici die die straaljagers moeten onderhouden. Ja, nou heeft de Russische ambassadeur in Denemarken, die heeft wel al meteen gereageerd op de woorden van Zelensky, hè? Ja, dat klopt. Hij heeft gezegd, dit leidt alleen maar tot een verdere escalatie van het conflict. Oekraïne wordt hier helemaal niet mee geholpen. Door die straaljagers wordt Oekraïne alleen maar meer de afgrond ingeduwd. En dit leidt tot meer slachtoffers. Maar ja, daar wordt niet zo heel veel aandacht aan besteed in Denemarken. Alle aandacht gaat uit naar Zelensky. En wat ook opvalt in Denemarken is de grote eensgezindheid als het gaat om steun aan Oekraïne. Alle politieke partijen in Denemarken staan achter het leveren van die F-16's. En ja, de Denen zijn ook verrast en blij met dit uitgebreide bezoek van Zelensky. Nederland stuurt ook F-16's, weet nog niet hoeveel. Denemarken stuurt er 19. Is al bekend wanneer die Deense toestellen naar Oekraïne gaan? Ja, dat is bekend. Eind dit jaar, rond de jaarwisseling, zullen 6 straaljagers geleverd worden. En ja, deel 2 komt dan in 2024 en de laatste straaljagers in 2025. Maar ze moeten het hier in Denemarken ook nog eens worden over de voorwaarden. Want ja, net als in Nederland is hier ook de vraag welke wapens volgen met die straaljagers en hoe ver kunnen die wapens reiken. En net als in Nederland zijn ze er hier nog niet uit. Daar moet nog over gedebatteerd worden in het parlement. Rolien Kreton, dankjewel. In geen enkel ander land ter wereld liggen meer mijnen dan in Oekraïne. Volgens experts gaat het tientallen jaren duren voordat het land weer helemaal mijnenvrij is. De Russische mijnen belemmeren het Oekraïnse tegenoffensief. De sociaal-democratische anticorruptiekandidaat Bernardo Arevalo is de winnaar van de verkiezingen in Guatemala. Hij kreeg 60% van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Sandra Torres zegt dat ze de uitslag niet accepteert en die stapt naar de rechter. Saoedi-Arabië heeft volgens Human Rights Watch in het afgelopen jaar bij de grens met Jemen honderden Ethiopische migranten gedood. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op getuigen en bekeek ook video's, foto's en satellietbeelden. Het NOS-journaal. Commotie in Spanje nadat de voetbalvrouwen gisteren de wereldtitel hadden gewonnen. Bij de medailleuitreiking knuffelde en zoende de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond enkele speelsters. En dat maakte aardig wat los. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, ja, wat gebeurde er gisteren op het podium? Ja, er was vrolijkheid natuurlijk. Weinig protocol. De speelsters kregen de medaille. Daarna een dik kus en omhelzing van koningin Letizia en haar dochter. En daarna kwam Luis Rubiales, de 45-jarige voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. En echt elke, niet enkele, maar elke speler pakte hij beet. Tilde de lucht in en 2 kussen op de wang. En dat ging dan nog. Daar kwam niet direct kritiek op. Totdat Jenny Hermoso, een van de meest ervaren spelers, kwam. En die pakte hij bij haar wangen, bij haar hoofd. Drukte zich naar haar toe en gaf een kus op de mond. Zomaar voor de tv-camera's, et cetera. En daarna daarna ging het weer verder. Ja, en direct daarna kwam de kritiek los. Ook al daarna kwamen weer andere beelden van het feest op het veld. Dat doelpuntenmaakster Carmona aan het vieren was met haar medaille. En ineens zie je in beeld diezelfde voorzitter verschijnen. Vanuit het niets geeft hij haar weer een kus op de wang. En kritiek, dat is nu een schandaal. Ja, waar bestond die kritiek uit? Wat gebeurde er? Nou, dat een ongevraagd een kus, iemand een kus op de mond geven, dat kan gewoon niet. Zeker niet in deze tijden natuurlijk. Ook kritiek zei van, juist deze huldiging in het voetbal werd misschien door veel meer vrouwen bekeken dan mannen, door wie dan ook. En de laatste kritiek is van zojuist van de Spaanse minister van Cultuur en Sport, Miquel Iceta, een man voor de volledigheid, die zei van... dit is totaal gebrek aan respect voor vrouwen die zojuist wereldkampioen zijn geworden. Ik eis uitleg van Rubiales, voorzitter. En hij moet zijn excuses aanbieden. Dus er wordt officieel uit de regering om die excuses gevraagd. En gisteravond al andere ministers, minister van Gelijkheid, zei van dit is echt een vorm van seksueel geweld. Je kunt niet een vrouw ongevraagd zomaar een kus op haar mond geven. Nee. Die speelsters verwachten dat helemaal niet. En andere minister zei van kun je nagaan als zo'n man in een publieke functie dit voor de ogen van de wereld al doet, hoe het er in Spanje in de privésfeer aan kan toegaan bij sommige mannen. Mm-hmm. Tot op regeringsniveau dus kritiek. Is er vervolgens, na die reacties van die ministers, is er nog gereageerd door de speelsters en de voorzitter van de bond? Ja, dat kwam gelijk al. De speelsters eerst, ook de verrassing natuurlijk. Dus het was een live verbinding met die Jenny Hermoso in de kleedkamer. En van haarzelf via Instagram. En dan hoor je de andere spelers roepen van, wat doe je nou? Wat gebeurt hier? Wat heb je hem gezegd? En zij roept, ja, ik vond het niet leuk hoor. Alsof zich een beetje verontschuldigde. Daarna, toen via andere interviews was een beetje tot bedaren gekomen. Zij wilde ze niet veel aandacht aan besteden. Ze zegt, we zijn wereldkampioen geworden. Dit was gewoon een uiting van vriendschap van de voorzitter. Een moment van emotie. En wij hebben een goed verbond. De voorzitter zelf, die ging snoeihard in de aanval. Hij zegt, het zijn allemaal idioten die hier wat van vinden. Het land zit vol met idioten. Hmm. Niemand wil het positief zien. We zijn wereldkampioen. Ik was blij. Hij ging maar door. Het zijn dwazen en stommerikken. En hier heb ik helemaal geen zin in. En dat is dus voorlopig nog ver weg van de excuses die de minister van hem eist. Dankjewel voor je uitleg. Edwin Winkels was dat. Inmiddels 11:11. De weersverwachting nog. Zonnige periode, afgewisseld met wat stapelwolken. 25 tot 28 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het wat frisser. Weinig wind staat er. Vanavond blijft het nog lang warm. En ook morgen flink wat zon bij opnieuw maximaal 28 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren niet meer vertraging op dan 5 tot 10 minuten. Uitzonderingen zijn de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. Daar ruim 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar nog even dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Schiphol over de A4 en de A5. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. En op de A76 Belgische grens richting Heerlen. Tussen Stijn en Spouwbeek 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via Maastricht en Valkenburg over de A2 en de A79. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. En deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Welk voorwerp, liedje, gerecht, verhaal of fenomeen is zo belangrijk dat het bewaard moet blijven voor een volgende generatie? Oftewel, in onze tijdcapsule. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. En vandaag bij ons te gast, strafrechtadvocaat Zara Bouvadis. Welkom, Zara. Goedemiddag. Ik heb eventjes op jouw Instagram-account natuurlijk geloerd. En zag ik dat je onlangs schreef... sinds zowat een jaar lach ik meer dan ooit... en daar heb ik een hele grote, of ja, lange reden voor. Vertel. Ongeveer een jaar geleden. Volgende week eigenlijk precies een jaar geleden... heb ik voor het eerst mijn huidige vriendje Max ontmoet. En sinds ik hem ken, lach ik meer dan ooit. En is het leven een stuk leuker geworden. Ja, ja. Een heerlijke relatie dus eigenlijk, wat je viert. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Was het voorheen minder lachen of gewoon lachen? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, het is wel gewoon een hele mooie aanvulling op een al leuk leven wat ik had. Oké, je was niet ongelukkig daarvoor? Nee, zeker niet. Oké, okay. Nee. Okay, goed. Dat, nou, gefeliciteerd alvast ja, in voorloop op jullie jubileum. Als strafrechtadvocaat laat jij graag je mening horen. Hè? Vooral over feministische maatschappelijke zaken. Net ook al in het journaal kwamen de Spaanse speelsters voorbij. Dat hele gedoe met die kus op de mond. Ja, klopt. En nou ja, jij reageert dat dan ook wel op, hè? Kun je als strafrechtadvocaat je zo makkelijk uit over maatschappelijke feministische onderwerpen en tegelijkertijd neutraal zijn, zoals dat vaak tegenover elkaar wordt gezet? Ja, ik vind dat wel kan in ieder geval. Ik vind ook dat het nodig is. Want ik kan mijn werk als advocaat gewoon doen wat voor mening ik ook ergens over heb. Want ik verdedig natuurlijk de rechten van personen. En dat is, dan maakt de politieke overtuiging van een cliënt maakt mij bijvoorbeeld niet uit. Hmm. Maar er zijn ook een hoop advocaten die vinden juist dat je altijd neutraal moet zijn. Ook volgens mij omdat ze dan een beetje bang zijn dat ze anders bijvoorbeeld een deel van het cliëntele afschrikken. Hmm. Maar ja, ik vind het gewoon belangrijker om wel mijn mening te laten horen. Omdat ja, het recht is natuurlijk ook niet neutraal. Hoe bedoel je? Nou, omdat rechten komen natuurlijk vaak voort uit politieke stromingen, uit bewegingen. En daaruit komen die rechten weer voort. Dus ik zou het eigenlijk wel gek vinden om als advocaat helemaal geen mening te hebben over waar het heen moet met de maatschappij. En dat zit je ook nooit dwars in je werk? Tot nu toe nog niet. Ik heb het nog nooit gehoord van een cliënt van, goh, ik las jouw column hierover. Eigenlijk altijd alleen maar positieve reacties. Ja, ja. Laten we het over de tijdcapsule gaan hebben. Want wat ga jij daarin stoppen? Ja, ik vond het een onwijs leuke, maar ook moeilijke opdracht. Mm-hmm. En ik had dus gelijk zo'n dystopisch wereldbeeld, zag ik voor me, dat er nog maar een heel klein plukje mensen over is gebleven. Waar komt dat vandaan? Ja. Waarom ga je ervan uit dat er met heel weinig overblijft? Ja, ik denk dus dat afgelopen zomer al die branden overal, ik denk dat er gewoon best wel kans is dat er volgende generaties best wel last daarvan gaan hebben. En dat het veranderende klimaat er steeds meer voor gaat zorgen dat de natuurlijke bronnen uitsterven, zeg maar. Mm-hmm. En dat wellicht daardoor ook de bevolking wel voor een deel uitsterft. Maar misschien heb ik gewoon een gevoel voor dramatiek. Weet ik niet. Maar dan maakt mij extra nieuwsgierig naar wat jij dan in die tijdcapsule gaat stoppen. Toen dacht ik dus, van de zij is er dus een klein plukje mensen over. Ja. Wat hebben die in ieder geval nodig? Nou, wat mij betreft is dat de anticonceptiepil. Hè? Je zegt, hoe rijm ik die twee dingen met elkaar? We hebben nog maar heel weinig mensen over. En die anticonceptie is dus dat je je niet wil voorplanten. Dan sterven we uiteindelijk uit. Ja, dus ik kan me op zich al voorstellen dat eerste plukje mensen dan wellicht denkt van laten we ons voortplanten. Ja. Want die aarde moet hopelijk weer bewoond en bewerkt worden. Mm-hmm. Maar ik denk dat toch al heel gauw vrouwen het recht moeten hebben om zelf te kunnen bepalen wanneer zij zwanger worden of niet. Daarnaast is de aarde dan al bijna één keer ten onder gegaan aan ook overbevolking. Dus dat willen we dan denk ik een tweede keer wel voorkomen. Ja. Dus dan denk ik dat die anticonceptiepils, die tijdcapsule dan openmaken, dat ze dan denken, halleluja, we zijn gered. Want ze hoeven het natuurlijk niet gelijk in te nemen. Nee, precies. Nee. Maar dan zou ik denken, want in eerste instantie denk ik van, oké, misschien wil je hem als een reliquie erin, maar het gaat om iets veel diepers. Het gaat om dat zelfbeschikking ook. Dat je dus, want had je ook bijvoorbeeld, laten we even kijken, wat hebben we allemaal qua mogelijkheden om erin te stoppen? Hoe noem je dat ook weer? Een pessarium? Ja. We hebben het spiraaltje, dat kun je er ook allemaal in stoppen. Ja, eigenlijk hoop ik ook wel dan over, laten we zeggen, 200 jaar, dat ze dan die tijdcapsule openmaken en dan ook denken van, jeetje, deden ze dat toen nog met de anticonceptiepil? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een voorbehoedsmiddel waar ook best wel wat gezondheidsgevolgen soms aan vast kunnen zitten. Namelijk, nog niet helemaal wetenschappelijk bewezen, maar mogelijk krijgen vrouwen bijvoorbeeld last van depressieve gevoelens daardoor. Als je een spiraal hebt, dat is nogal best wel een ingreep om dat in je baarmoeder te laten plaatsen. Er zijn nog steeds geen voorbehoedsmiddelen, goed werkende voorbehoedsmiddelen die makkelijk zijn voor de man, bijvoorbeeld. Dat zou ook wel eens mogen worden ontwikkeld. Daardoor komt natuurlijk nog veel te veel op de schouders van de vrouw te liggen qua anticonceptie. Dus eigenlijk zou ik het liefste willen dat over 200 jaar er gewoon een onzichtbare knop op ons lichaam zit, op ieder lichaam. Ja. Dat je zelf kan bepalen wanneer je vruchtbaar bent en niet. Dus dat je die hele pil eigenlijk niet nodig hebt. Je ziet het nu al, hè? Want je noemt het, die mogelijke gezondheidsklachten. Ja. Er zijn heel veel jonge mensen die daar om die redenen besluiten om de pil niet te nemen. Die zeggen, ik wil dat niet in mijn lijf hebben. Ja, dat klopt. Daarom is het ook heel erg belangrijk dat we nog steeds blijven kijken naar welke voorbehoedsmiddelen zijn er. Wat kan er nog worden verbeterd? Ja. Omdat ik echt wel denk dat er nog grote verbeteringen gemaakt kunnen worden. Ja, je bent heel erg begaan, hè? Met de positie van de vrouw, het feminisme inderdaad, en tegelijkertijd ook zelfbeschikking. Op welke manier kun jij middels het strafrecht de positie van de vrouw verbeteren? Poeh, ik moet zeggen bijvoorbeeld dat ik sta zelf verdachte bij. Ja. Verdachten zijn over het algemeen mannen eigenlijk. Oh ja? En mijn cliënten helemaal. Ik denk dat ik op dit moment 2 vrouwelijke cliënten heb. Ik ben bijvoorbeeld geen slachtofferadvocaat. Dus ik sta ook geen slachtoffers van huiselijk geweld bij. Dus ik weet niet of ik in mijn werk als strafrechtadvocaat nou echt de positie van de vrouw kan verbeteren. Ik denk dat ik vooral bezig ben met de rechten van verdachten verdedigen. Maar ik schrijf natuurlijk bijvoorbeeld wel veel columns over het onderwerp. Columns die soms dan worden opgepikt door kranten of politieke partijen, of wat dan ook. Kun je een voorbeeld noemen van iets, een onderwerp waar je over hebt geschreven of wat je hebt aangekaart, wat groots is opgepakt? Bijvoorbeeld toen in de afgelopen periode de abortusrechten in de Verenigde Staten zijn teruggedraaid. Toen had ik met Linda Duits een artikel geschreven in het NRC. Mm-hmm. Eigenlijk kort gezegd met de strekking van laten we niet op ons lauweren gaan zitten in Nederland qua abortusregelgeving. Want in Nederland denken we heel vaak dat we het recht op abortus hebben. Maar dat is helemaal niet zo, want we hebben eigenlijk is abortus verboden tenzij er aan allerlei hele ouderwetse regeltjes wordt voldaan. Mm. En ik ben eigenlijk bang dat als we maar een beetje achteroverleunen en als we juist niet gaan kijken hoe kunnen we nog meer naar voren, hoe kunnen we abortus weer breder beschikbaar nog maken voor vrouwen, hoe kan het voor iedereen ook beschikbaar zijn, dan ben ik gewoon bang dat het juist steeds meer wordt teruggedraaid. Ja, maar dat gebeurt dus in je columns. Dat kan je als opiniestuk neerzetten. Ja. In de rechtszaal verdedig je dus eigenlijk mensen die verdacht worden van criminele activiteiten of op een of andere manier verdachten. Dus laat ik het zo zeggen, toch? Ja, dat klopt. Maar eigenlijk kan ik dat best wel goed met elkaar rijmen, omdat het daar ook gaat eigenlijk over de rechten van personen verdedigen die er voor iedereen zouden moeten zijn. Ook voor verdachten van zware strafbare feiten bijvoorbeeld. Ja. Dus dan kan ik eigenlijk wel goed rijmen dat ik zowel voor verdachten opkom als voor vrouwen. Ja? Ja. Zit daar wel een grens ergens? Tot nu toe heb ik eigenlijk nog nooit een zaak bijvoorbeeld of een cliënt niet aangenomen. Maar ik weet wel dat als bijvoorbeeld een cliënt ergens van wordt verdacht, waarvan ik bijvoorbeeld gelijk merk dat echt mijn nekharen overeind gaan staan, en dat ik ook merk, ik kan bijvoorbeeld het contact met die cliënt niet normaal doen zoals ik het normaal zou willen, dan weet ik wel dat je die zaak niet moet aannemen, omdat dan beter een andere advocaat die zaak kan overnemen. Ja, een verkrachtingszaak bijvoorbeeld? Dat zou zeker wel kunnen. Dat heb ik ook al wel vaker gedaan. Hm. Omdat ook bij iemand die wordt verdacht van verkrachting bijvoorbeeld, moet het nog maar in de rechtszaal worden bewezen of die persoon dat heeft gedaan. En ik denk ook altijd, ook een veroordeling kan alleen maar voortkomen uit een eerlijk proces. Dus ook slachtoffers, zou je kunnen zeggen, hebben ook een advocaat nodig voor de verdachte. Want anders kan er geen eerlijk proces plaatsvinden en ook geen veroordeling. Dus in die zin zie ik mijn werk ook meer als dat ik één schakeltje ben in de democratische rechtsstaat, zodat dat functioneert. Nou, heb je het over de rechtsstaat, democratische rechtsstaat. Vorige week had ik hier een rechter zitten die ook vertelde over hoe het systeem werkt. Wat zijn nou volgens jou de grootste misvattingen over hoe het eraan toe gaat bij ons in de rechtszalen in Nederland? Even kijken, ik denk dat het makkelijkste uit te leggen is dat in Nederland heel soft wordt gestraft. Ja, te lage straffen. Ja, dat lees ik ook altijd onder nieuwsberichten. Ja, en ik kijk dan elke keer weer, maar ik weet niet hoeveel wetenschappelijke stukken, onderzoeken, waaruit gewoon blijkt dat Nederland in vergelijking met vergelijkbare landen, dus gewoon West-Europa, dat we best wel hoog zitten in de straffen zelfs. Dat is gewoon bekend. En toch lijkt er een soort visueuze cirkel te zijn van, ik denk dat er heel weinig kennis echt is bij de burger van wat er in de rechtszaal gebeurt. Mm-hmm. Ik denk ook dat sommige journalisten er ook iets te weinig kaas van hebben gegeten voordat ze bijvoorbeeld een artikel schrijven. Dus dan kan bijvoorbeeld een rechtszaak worden samengevat in één titel die eventjes wordt gelezen. En daarmee is de opinie al bepaald. Ja, en dan gaat de Tweede Kamer weer regels maken op grond van de opinie. En dat beïnvloedt ook weer ons stemgedrag, ja, waar je het eerder over had. Aha, ja. Zo is dat cirkeltje rond. Mm-hmm. Oké, okay, goed. Maar we hebben nu dus de anticonceptiepil die je erin stopt. Maar je zat ook even, dan moet je heel even kort, want ik heb nog heel korte tijd. Je zat ook te twijfelen over Mitsubishi-busje. Dat klopt, want ik zat dus aan dat hele dystopische wereldbeeld te denken. Ja. En ik ging vroeger altijd met mijn hele gezin in het lelijkste Mitsubishi-busje. Een soort van A-team en een knalblauw. Reden we naar Marokko. En dat was natuurlijk een enorm avontuur. Dus dat busje, dat kan alles aan. Het fungeerde altijd als ons huis. Want we sliepen ook in dat busje. Met mijn broer sliep ik achterin. Het kan een vervoermiddel zijn over 200 jaar op het maanvlak. Of hoe de aarde er dan ook uitziet. Ja. Dus ik denk dat busje heel sterk is. En ja, goed kan functioneren daar. Maar voor nu in ieder geval een anticonceptiepil. Dat busje krijgen de enige overlevende op aarde even niet. Het wordt de anticonceptiepil, wat we kunnen terugvinden in onze tijdcapsule. Dankjewel, strafrechtadvocaat Zahra Boufadis. En hiermee is het alweer het einde van de Nieuwsbv. Maar niet zonder bureau buitenland aan de andere kant van de lijn. Chris Keijnen, waar gaan jullie heen? Ah, Natasja. Ja, ik weet niet of jij nog weet wat de BRICS-landen waren. BRICS-landen? De BRICS-landen, ja. Kijk, zie je, daar heb je het al. Ze waren een beetje op de achtergrond geraakt. Brazilië, India, Rusland, China en Zuid-Afrika. Ja, inderdaad. Maar morgen komen ze weer bij elkaar in Zuid-Afrika. En er staat zelfs een grote mogelijke uitbreiding van dat gezelschap op de agenda. Dat bespreken we zo meteen. En we hebben er een nieuwe Trump-achtige bij in Argentinië. Een nieuwe Trump-achtige in Argentinië. Bijna een diersoort aan het worden, Chris. Zeker. Oké, is hij agressief? Wat zeg je? Is hij agressief? Dat hoort bij de diersoort, hè? Oké, goed. Ik zit hier morgen weer om 12 uur. Tot dan. Dag. BNN VARA. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl.